الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. دي آيات كي الله تعالى مثال ذكر كي مثال الله تعالى ذكر كي ترغيب ذكر كي الله تعالى نور تا دا الله تعالى دا دين مثال اغد نور دي اغد رنا دي راشي دا الله تعالى دين ومني دا غرنا طرف تراشي دا آيات پا دی صورت کی یوازی نا بلکه پا قرآن کی نا مشکلاتو نا دی تا دی آیات پا معنی و مطلب بانی زن پوی کول اغدیر زیاد گران دی اول تا ترجمه تا وقت شای بیا تشریح کوم دا مثال او بیا تطبیق دا مثال دا مثل سره الله نور و سماوات و الارض اللہ تعالی نور او رنا دا اسمان نو دا زمکی دا الله نور و سماوات و الارض مثل و نوری ہی حال د نور د توحید د الله تعالی کمیش پزله د مؤمن مسلمان کی کمیشکات ان پشان د تاخچه دی پیه مصباح یو تاخچه ده یو تاخچه ده پاغي کی مصباح پاغي کی دیو ده ال مصباح فی زجاجتین او د چراغ د دیو بیا په شیشه کی بند ده از زجاجت او غ شیشه که انها کوکبن گوی کی غستور دی دریون پرقیدون کی یو قدمن شجره مبارکتین اغه دیوا بلیدل شي د تیلو د اغه ونینه مبارکتین چې برکتون ولدا زیتونتین چې اغه د خونه ونه ده لا شرقیتین نه ده بالکل مرته مخامخ ولا غربیتین او نه بالکل خالص په سوری باندې نه بالکل مشرق طرف تر نور خاطه طرف ته ولا غربیتین او نه بالکل خالص په سوری باندې یکاد زیتها نزدیری چې تیل د اغه ونی یوزوی ورناو کی ولولم تمس سنار اگر که نی رسیدله اگر که نی لگیلله دا غی سره اون نورون علا نور دا رنا در پاسر بلی رنا نه یهد الله لنوره میشا هدایت که الله تعالی د خپل رنا ته چاته چوغړی و یضرب الله الامثال او بیان الله تعالی مثالونه للناس خلق ته والله بكل شيء علیم الله تعالی په هر سوانی پوی دی الله تعالی په هر سوانی پوی دی وضاحت مثال دا سره سینه د مؤمن مسلمان دا مشابه ده د مشکات سره د مؤمن مسلمان د سینه د پاسه دا داسې ده لکه یو تاخ چی او په دغه تاخ کې او زړه د مؤمن مشابه دی د زجاج سره د مؤمن مسلمان دا زړه داسې ده لکه زجاج دی زړه د مؤمن مسلمان مشابه دی د زجاج سره په شیشه کې درې صفات دي یو شیشه دا ډیره زیاته سخته نه ده په شان د ګټې باندې یو صفت په شیشه کې دا دی دویمه او ډیر زیات نرم ممنر په شان د خټې باندې او دویم د مؤمن مسلمان او دویم دار چې په شیشه کې دویم صفت د صفاوار دي شیشه صفای ډیر زیات او دریم په شیشه کې شفافت دی پوری را پوری تی یو بل شیخ کاری دی یو بل نو دغه سی په زړه د مؤمن مسلمان کې درې صفتونه دي یو نرموار دی اذلتین علی المؤمنین او دویم صحوال دی عزتین علی الکافرین او درم زړه د مؤمن مسلمان به بالکل صفای د شکوک او شبهاتونه او دغسی د جهل نه د دینه بالکل صفای او عقیده د مؤمن مسلمان دا مشابه د مصباح سره عقیده د مؤمن مسلمان دا مشابه د مصباح سره او مصباح چیرے هغه سبب دی رپار درنا رنا په سبا نکیږي په مصباح باندې کیږي په چراغ باندې کیږي یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه په چراغ کې دا کما دا کما دی وچرا پاغه کې تیل پراته دی خولې کې د زیتون د ونی دی او هغه نه بالکل په مشرق باندې ده نه بالکل نورخاته ته ده او نه بالکل په سوری باندې ده نو اشاره شو لدی ته دا عقیده د مؤمن مسلمان چې حاصل شوی ده نو دا به حاصل شوی د قران او د حدیث نه دا به حاصل شوی د قران او د حدیث نه او قران او حدیث چې نازل شوی دي نو هغه لکه څنګه چې د زیتون هغه ونه بالکل په درمیانه مکه کړه نو دغه سی نزول د قران او د حدیث دا په حجاز مقدس کې شوی دي بالکل مشرقي ملکوم نه لري او بالکل مغربي ملکوم نه لري بلکې درمیانه دي یکاد زیتها یزیو ولو لم تمس سنار د زیتون تیل داسې لري چې هغه کاغې ته اور ته ونه لګي نو هغه په خپل هم دومره شفافیت لري چې هغه رڼا کوي تا ته نږدې لري چې هغه رڼا وکړي نو دغسې د قرآن کریم په آیاتونو باندې او په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه بالکل صفا دی، هغه واضح دی، کسو په ایمان لري او کنه، کسو په عمل کوي او کنه، نورن علی نور د تیلو چمک دی. او دویم چې کله دغه سر رڼا جمع شي نو هغه بیا ډیر زیات رڼا کوي، نو دغه سی د قران او د سنت سره چې دلایل عقلیه جمع شي نو بیا دغه ډیر زیات رڼا کوي او په هغه کې بیا ډیر زیات پیدا دی. دا تطبیق د مثال شروع مسل سره. الله نور السماوات والارض، الله تعالی نور دا، الله تعالی رڼا کون کړه د ازمکه او د اسمانونو، مسل نوره مثال د رڼا د توحید د الله تعالی پزله د مؤمن مسلمان کې کمشکات ان پشان د یو تاخچی باندې فی هم مصباح چې باغی کی چراغ وي، باغی کی وډی وي، ال مصباح په زجاجتین هغه چراغ او هغه ډیوه په شیشه کړه، از زجاجت هغه شیشه کان نه کوکبن هغه دوم رضیات صفاده گوی کی د استوري دي دریون پلقیدون کې یو قدو چې بلول شي دغه چراغ او دغه ډیوه من شجرت مبارکتین د تیلو دغه ونی نه چې هغه برکتونه والا ده، زیتونه تین چې هغه زیتون د خونت د ونه ده، او تیل لا شرقیت ندا بالکل مرخاته طرف ته ولا غربیت او ندا خالص په سوری باندې یکاد زیتها نږدې دی چې تیل دغه یوزی او رڼاو کې پړقو کې چمکو کې ولولم تمس سنار، اگر که نه رسیدلې هغه ته اور، اگر که نه لګیدلې دغه سره اون، نورن علی نور رڼا د پاسر بد رڼا نه یهد الله لنوره من یشا هدایت کې الله تعالی د خپل رڼا ته چاله چوغواړي. ویضرب الله الامثال او بیانی الله تعالی مثالونه للناس لخلق رفاره والله بكل شيء علیم، الله تعالی دې په هر چیز باندې پویا. فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه، دی آیات کې الله تعالی دا آیات متعلق دی رمق کی تیر شوی آیات سره، په دی آیات کې الله تعالی د مساجدو او د الله تعالی د دین د مراکزو په اړه کې آداب بیانوي. الله تعالی آداب، الله تعالی آداب بیانوي د دین د مراکزو لپاره. فی بیوتین با کورونه کې اذن الله چې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع چې عزت وکړل شي داغه، و یذکر فیها اسمه او یاد کړل شي پاغي کې نوم د الله تعالی، یسبح له تسبیح وای د الله تعالی لپاره بالغدو والاصال سبای او بیګای. نو یو خبر ذکر شولا دا ان ترفع د دین د مراکزو عزت بکې احترام بکې، او دو قسم احترام دی داغي، یو داغي صفائی کول پای کی خوشبو لګول، اوچت اوچت آوازونه پاغي کې نه کول، پاغي کې قرآن او د حدیث درسونه کول، او کله چې جمعه توردین خو یې خپل مخ کې کول، کله چې راوځین چپ خپل مخ کې کول، شور شغب پاغي کې نه کول، یو دار. او دویم قسم جمعه آبادول دی او داغي عزت او احترام دی په آبادی سره، نیو آبادی شور او دیم چره معنوی دی، درس تدریس کول پاغي کې، او دغه سی غیر شرعی کارونه پاغي کنه کول، د جمهوریت د پاره، د دیموکراسي انتخابات د پاره پاغي کې جلسی او اجتماعات پاغي کنه کول. نو دا ویوز کرا پی هسمه یاد کړل شي پاغي کې نوم د الله تعالی په جماعتونو کې په مدرسو کې د الله تعالی د کتاب درس تدریس وکړل شي، او دغه سی دعوت او تبلیغ پاغي کې وکړل شي، د الله تعالی ذکر او تلاوت پاغي کې وکړل شي، منځونه پاغي کې وکړل شي، بل غدوی او الاصال سبایی و بیگی مخکی ردی وجر تخصیص ده پارا دری وجه تست ما ویلیوی چی ده سبایی و بیگی ولی که گی پا دی که اشاره ده پار وقتی، یعنی جماعتون آباد که مدرسه چره آبادی که. رجالون سلی لا تلهیهم تجارتون، پا دی آیات که اصحاب نور بیانه الله تعالی ده مخکی رنا والا خلق کمری ده جماعتون چه آبادی ده سوک دی، رجالون ده ناری ندی لا تلهیهم تجارتون چه نغا پلکی غیلر تجارت سوداگیری، ولا بیعون او ناخی سلخرت و لعن ذکر اللہ ده ذکر ده اللہ تعالی نه، و اقام صلاتی رو پابندی کول ده مندنه، و ایتاج زکاتی او دور کول ده زکات نه، یا خاپونه یری گیدیو یومن ده آغوردی نه تتقل و فیه القلوب چه گرد ورد بشپاقی که زلونه و لبسار و سترگی. اللہ تعالی وی داس نیکان بندگان ده اللہ تعالی نن سوا داس خلق دیر زیاد کم دی چه تجارت و سوداگیری کئی، خو په تجارت او په سوداګرۍ سره د الله تعالی د دین نه غافل نشي، سید ځان له تجارت کیا او ځان ته ریډوم لګول دي، ته قران کریم درس موري او دغه سي نور وخت کې دغه کې ځان له تجارت هم کوي سوداګری هم کوي، د الله تعالی ر کتاب درس کیږي، نو بس دغه دوه درې غنټې درس دور کی کنه، و اقامه صلاتي د مانځه ټیم راغې، نو بس دکان سم دس بند کی لار شي، مانځه تلار شي، د زکات و خراشي نو زکات تیرې په صحیح طریقه باندې ورکئ. نن سبا ډېر خلک مؤمنان مسلمانان د تجارت په وجه باندې، د دنیا په وجه باندې، او د دکانونو په وجه باندې د پابندي لمانځه نشته. یو ګاک راځي بس لږ بس ورځم، هغه مونږ قضا شي بیا وروسته ور رواني، په داسې دکان کې وستا څه برکتی او څه خیر وي. او کله د زکات وخت راشي کال پوره شوی دی، په هغې کې انې بانې کوي، داسې چللې داسې چللې، زکات خو خیرې دی. دا لري که چې دا مال دې پاک شي او دا مال چې دی نور دې زیات شي. زکات کې معنا لغوي د نمو ده، په دې باندې ستا دا مال نور زیاتېږي، الله تعالی به دا مال زیات کړي. یا خاپون یوم دی ویریګی دغه ورځ نه تدقل او پیه القلوب چې ګډوډ وش پاګی کې درونه ول ابصار او سترګې د ډیر هیبت د وجنه د قیامت په باره کې ریږي. لیجهم الله دغه پاره چې بدله ورکړي الله تعالی دی لره احسن ما عملو خیسته بدله د غمنون چې دی وکړي دي او یزيدهم من فضله او زیات بکړي الله تعالی دی لره د خپل مهربانۍ نه. تا چې څومره اعمال کړی دي الله تعالی د الله تعالی بل د غنه زیات اجر او ثواب درکې، ځکه چې یو نه کې لبس باندې درکې پلس باندې درکې. والله يرزق من يشاء الله تعالی رزق ورکړي چې چو غړي بغیر حسابین به حساب الله تعالی د لډیر روزي درکول شي. دا روزي دا روزي یوازې په دکان کې نه ده، بلکې الله تعالی دین طرف ته متوجه شه، الله تعالی به د روزي درکې. والذین اکبروا کسان چې کوبر کړل اعمالهم، مخکی آیاتونو کې الله تعالی مثال ذکر کړ اصحاب النور، دغه مثالونه الله تعالی بیان کړل. اوس الله تعالی ذکر کوي مثالونه د اصحاب الظلمات، مثالونه ذکر کوي، دو مثالونه ذکر کوي. او دا تاسو ته مخکې ما ویل دي په قران کې مثالونه هغه باندې ځان پوهه کول او په هغه باندې پوهېدل دا د عالم کاری. او قران کې الله تعالی وایي کنه چې په مثال باندې پوهېږي هغه عالمي، نو دې باندې ځان پوهه کوي دا ډیر زیات کرانی. نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی مثال د مشرکانو د اعمالو، مثال الله تعالی بیان کړی دی. والذین اکبروا کسان چې کبر کړی دی، اول ترجمه ته غوږ شئ بیا تطبیق د مثال له مسل سره کوم. والذین اکبروا کسان چې کبر کړی دی اعمالهم دغه عملونه کسرابین پشان دغه پړقیدون کې بقیعتین دغه شګی باندې دی، پشان دغه پړقیدون کې شګی باندې دی، بقیعتین په میدان کې یو کولا میدان دی، پغې کې پړقیدون کې شګی ده شګره پاغی کی. یحسبهم الظمآن گمانو کی پاغی باندې تګه سړی ما اندو بو حتا اذا جاء تر دې پورې چرشی دغه خواته لم یجده ونو می او بولرا لم یجده شین هیڅ شی ونو می او بو ونو می یلته کی او وجد الله عنده او اومه می الله تعالی دغه په خوا کی فواپه حسابه پورې کی الله تعالی دغه حساب یعنی مرګ دراشی. والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کوونکې. تطبیق د مثال د مسل سره دا دی لري آیات مطلب دا دی الله تعالی وی چې یو سړی یو تګې سړی دی د غر په سر کې. اکثر تاسو وګورئ د لری نه د شګې چې د پړقیږي خلکو ته داسې معلومیږي لکه دا چې چرته اوبوي، یا شګې تاسو وګورئ د لری د غر د سر نه تاسو ګورئ روډ ته د دغه روډ چې د پوخ روډ دا داسې معلومیږي لکه چرته دا د اوبو اوډنی. وسی داسې یو سړی دی چې د غره په سر کې دی په لرې ځای کې دی او په یو خوشي میدان کې ګوري په هغې کې شګې پړقېږي دا روان شي دغه ځای نه او ډېر زیاتې منډې را ووهي محنت وکړي کړاو وکړي راشي دې لپاره چې د هغې نه اوبه وڅښم. نو کله چې هغه ځای ته راشي اوبه خو نشته دی، هغه خواسې شګې پړقېدلې او ده پرې ګمان کړی چې دا اوبه دي، راشي په هغه ځای کې مرګ وده راشي بس مړ شي. هغه محنت یې ضایع دی، هغه هر څه یې ضایع دي. نو دغسې کافر او مشرک د عقیدې د شرک سره د کفر سره نیک اعمال کوي په دې ګمان باندې چې ما ته بر دي اجر او ثواب میلاو شي زبه د الله تعالی د عذابون نه بچ شمه. خو لیکن د شرک د وجنه د کفر د وجنه د دغه نیک اعمال ختم شي، هغه کم کوشش چې کړی هغه ضایع شي بس هغه ختم شي. دا مثال الله تعالی ذکر کړی دی. والذین اکبروا کسان چې کبر کړی اعمالهم دغه عملونه کسرابین پشان دغه پړقیدون کې شګې باندې دي، بقیعتین په میدان کې یحسبهم الظمآن ګمان کوي په هغې باندې هغه تږې انسان ما اندو بو حتی اذا جاءه تر دې پورې چې راشي دغې خواته لم یجده شیئا ونه هم هغې لره هېڅ شی یعنی هغه اوبه نه وي وجد الله عنده او عمومی دی الله تعالی دره دغې په خوا کې یعنی مرګ وده راشي فوفاه حسابه نو پوره وکړي الله تعالی حساب دغه. والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کوونکې. بل مثال الله تعالی ذکر کوي دویم مثال او که ظلماتین دا دویم مثال الله تعالی بیان کړی دی او دام دا اصحاب الظلمات مثال دی دا اصحاب الظلمات مثال دی او مفسرین لیکلی دی په دې آیات کې د نور نه چې چا پیدا نه یغستې دا دویم مثال دغه ذکر کړي او په دې مثال کې د جاهلانو څوک چې د خپلو مشرانو تابعداري کیا بغیر د دلیل نه الله تعالی دا غیر پر مثال ذکر کړي ترجمه یې ګرانه ده او تطبیق د مثال د مسل سره بیا بالکل آسان دی او که ظلماتین یا بل مثال د دیو هغه حال پشان دغه فی بحرین یا بل مثال د دیو که ظلماتین پشان دغه ډیر تیارو دی فی بحرین پغه دریاب کی لجیجین چې هغه جوار دریاب دی یو جوار دریاب دی چې هغه ډیر تیاری دی پغه کې یغه شاو چې پټ کړی د دره موجون وی چپی من فوقی پاته دغه موجون بل چفره من فوقی پاته دغه صحابون بیا وریز ده ظلماتون تیری دی بعضها بعض دغینا پا وقبع دین فاسد نورنا ازا اخرج یده کلچ راو باسی دی غفر لاستر لم یکد یراها نزدین دا چاقیل روینی ومن لم یجعل الله له نور او آغا سوک چی ورنکی اللہ تلاغی تا سرنا پا ماله من نور ننشت دا غیر پار سرنا سو مطلب دی تطبیق دا مثال لو مسل سر دا سره یو جوار دریاب دی نو یو خود جواروالی دا وجن پا غی کی تیار دا نو دا یو تیار شوله دویم په هغې باندې د پاسه بیا بله چپه راشي نو دا دویمه تیاره شوله دریم په هغې باندې بیا د پاسه بله تیاره چپه راشي نو دا دریمه تیاره شوله او څلورم د پاسه نه وریځم د په اسمان کې نو دا څلور تیارې جمع شولې یو سړی په دریاب کې دی یوه تیاره د دریاب تیارې د پاسه نه په یوه چپه راغلله دوه تیارې شولې دریم د پاسه بیا بله چپه راغلله درې تیارې شولې او څلورم د هغې سره د وریځ تیاره هم ده وریځ هم ده تیاره ده نو دا څلور تیارې په دې انسان باندې جمع شولې نو دغسې کافر په ظلماتو جهل کې پروت دی په ظلماتو جهل کې پروت دی دویم هغه په دې خپل جهل باندې پوهېږي هم نه چې زه جاهل یم زه د الله تعالی په دین باندې نه پوهېږم دې د سوی جاهل مرکب په خپله هم جاهل دی او بیا پر خپل جهل باندې هم نه پوهېږي په دې باندې نه پوهېږي زه جاهل یم نو دا دویم ظلمت شو دریم داره دریم جهل داره چې بیا د بل چا تابعداري وکي هغه د بل سړي سره چې کم امام دی کم پیشوا دی هغه هم جاهل دی نو دا بل ظلمت شو دا غیره پاره د دره پاره هیڅ لاره د نجات نشته چې دغه پیر نو دغه مولانو ځان خلاص کی دغه جمهوری مولانو چې ځان خلاص کی ته دره پاره بل څه لاره د خلاصي نشته لري په خپل جاهل دی په خپل جهالت باندې هم نه پويږي دیم خبر شول او بیا چې د ظلمت په دغه ظلمت کې لاړ شي د یو ګمراه پیر د یو ګمراه مولا د یو عالم د جمهوری تابعداري وکي نو دره پاره د وتلو بالکل لار موجود نه ده پس دا په دغه کتابو برباد شي او که ظلماتین یاد دیو هغه مثال پشان یا یاد دی مثال پشان دغه ډیرو تیارو دی په بحرین په دریاب کې لجیجین چې هغه جوار دریابی یا شاو پټ کړی د موجون چفی من فوقی موجون پاسر دغینه بل چفای من فوقی صحابن پاسر دغینه وریزی ظلماتون بعضها فوق بعضین تیریدی بعضی دینه پاسر نور بننی ازا اخرج یده نو کله چې راو باسی د خپل لاس تر لم یک دی راه نیز دینه د خپل لاس وینی د خپل لاس هم یڅوک نشریدلې و من لم یجعل الله له نورن او هغه څوک چې ورنکه الله تعالی دا غیر پر رڼا په ماله هم نور نو نشته دا غیر پر سرنا دا غیر پر بیا رڼا نه نن سوا وګورئ دا کافری دا کافرانو چې څومره دا توغوتی څومره نزابونه دي پاغه کې هم بیخی دا مثال پټ کیږي یو تیار دا بل تیار دا بل تیار دا پاغه کې الله تعالی دا غیر پر سرنا نه مقرر کړی رڼا چې دا غیر سر نشته بلکې په جمهوریت او د دیموکراسي په تیارو کې دا نه پراته دي